Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 92 ve 93. ayetlerini okuyacağız. Burada hata ile bir kişinin ölümüne sebep olmanın cezası anlatılmaktadır. Ayet kasten adam öldürme ile ilgilidir. 92 hata yoluyla adam öldürmekle ilgilidir. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَعًا. Bir müminin bir mümini öldürmesi söz konusu olamaz. Ama hata yoluyla olursa başka. Yani hatadan kurtuluşunuz olmaz. Bakarsınız ki av zannederek atış yaparsınız. Bir Müslüman kardeşiniz çıkabilir orada. Ya da elinizde olmayarak bir kazaya sebep olursunuz. Birkaç kişinin ya da bir kişinin ölümüne yol açarsınız. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً. Kim bir mümini hata ile öldürürse فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ mu'mine, bir mümin köleyi azat etmesi gerekir. Tabi bu köleye ağzımız alıştı artık, hemen bir farkına varmadan. Yani rakabe, boyun demek, esir olanın boynu eğri olduğu için, yani istediği gibi hareket edemediği için bir mümin esiri azat etmesi gerekir. Biliyorsunuz müminken esir olmaz da esir olduktan sonra mümin olabilir. Esirlere iki türlü işlem yapılıyordu. Ya karşılıksız serbest bırakılıyordu ya da karşılıklı. Karşılıklı serbest bırakmak istediğiniz zaman o esir hürriyete kavuşması için gerekli bedeli kolay kolay bulamaz. Çok tanınmış birisi olacak ki kendi ülkesinden ona hürriyetine kavuşması için bir fidye göndersinler. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim bu gibi esirlerin bir an önce hürriyetine kavuşmasının çeşitli yollarını ortaya koymuştur. İşte yemin eden kişi yemin kefareti için esir azat eder. Eşini anasının sırtına benzeten bir kişi ilişkiye girmeden önce esir azat eder. Varsa tabii, yoksa başka şeyler var. Biraz sonra bu esir hatayla adam öldürmede esir olmadığı takdirde neler yapılacağı anlatılacak. Bir de biliyorsunuz zekatın harcama kalemlerinden birisi de esirlerin hürriyetine kavuşturulmasıdır. Burada şöyle bir şey var. Savaşa giden insanlar esir alındığı zaman esirleri paylaşıyorlar kendi aralarında. Kendi evlerinde barındırıyorlar. Barındırınca da onlardan bir fidye alma hakları doğuyor. İşte bu fidye alma haklarını yapmış oldukları yanlışlara karşılık kullanma zorunluluğu da oluyor. İşte yemin ettiği zaman, işte burada birisinin ölümüne sebep olduğu zaman, ziharda. Bunların hiçbirisi olmazsa zekattan esirler hürriyetine kavuşuyor. Dolayısıyla bir kişinin uzun süreli esir kalması mümkün olmuyor fiilen. En fazla zekat zamanına kadar kalır, ondan sonra yine serbest bırakılır. Bu da o insanların İslam toplumuyla iç içe olmalarını, Müslümanları yakından tanımalarını sağlıyor ve Müslümanlardan görmüş oldukları iyilikler gittikleri yerde İslam'ı düzgün bir şekilde anlatmalarına da sebep oluyor. İslam'ın kısa sürede yayılmasının bir yolu oluyor. Mesela şöyle diyecek, ya bu öyle bir din ki esirlerin hürriyetine kavuşması için bütün tedbirleri almış kardeşim. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye bir yerde anlattığı zaman onlar da bu dine girme arzusu duyacaklar. Zaten onun için İslam çok hızlı bir şekilde yayılmıştır. İşte burada diyor ki Allahü Teala, tekrar ayeti baştan okuyoruz. Ve mâ kâne lil mü'minîn en yaktule mü'minen illâ hata'a ve men katale mü'minen hata'en. Kim hata yoluyla bir mümini öldürürse, yani bir kimse, yani bir mümin bir başka mümini hata ile olmadan öldüremez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kim bir mümini hata ile öldürürse yapacağı şey bir mümin esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Bir de vediyetun müsellemetun ile ehlihi, ailesine teslim edecek bir diyet de gerekir. Oradan doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tane getirseniz, orada diyetle ilgili bir hadis vardı, onu sen bir aç da, ya da Vedat'a verin, Vedat açsın. Evet. İlla en yassaddaku, karşı taraf bağışlarsa başka. Yani bir yakını hata ile öldürülmüş olan taraf bağışlayabilir. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, eğer size düşman olan bir toplumdan ise o şey öldürülen, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, mümin bir kimse ise, yani aranızda düşmanlık olan bir toplumda, diyelim Mekke ile, Medine ile Mekke arasında düşmanlık var. Bir Medineli mümin hata yoluyla Mekke'deki bir mümini öldürmüş. Bu zaman ne yapmak gerekir? فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ mümine, bir mümin esiri hürriyetine kavuşturması gerekir. وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَاقٌ, aranızda sözleşme bulunan bir topluma mensup bir kişi ise, mesela diyelim işte Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey var, barış anlaşması var. Yunanistan'da yaşayan bir mümini birisi hata yoluyla öldürürse, diyelim adam gitmiş Yunanistan'da bir kaza yapmış, bir mümini öldürmüş. Böyle olduğu zaman fediyetun müsellemetun ila ehlihi, ailesine teslim edilecek bir diyet ve tahrir rakabeti mümine, gene sanki İslam ülkesinde öldürülmüş gibi bir mümin esiri hürriyetine kavuşturmak gerekir. Femen lem yecid, mümin esir bulamayan şunu yapar, fesiyamu şehrin mütetabiin, arka arkaya 2 ay oruç tutar. Tevbeten minallah, Allah tarafından bir tevbe sebebi olarak. Yaptığı hatadan dönüşünü gösteren bir işlem olarak böyle yapar. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ, Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi ceza hukuku ile ilgili bir genel prensip var. Bunu Nahl suresinin 126. ayetinde çok kısa ve özlü olarak görebiliriz. Allahü Teala burada diyor ki وَاِنْ عَاقَبْتُمْ, yani birisine ceza vermek isterseniz, adam kasten öldürmemiş de diyelim işte bir trafik kazası olmuş, arabasını özellikle sürmüşse o kasten öldürmektir. Ama trafik kazası olduğu zaman öldürmek kastının olmadığı zaten yapılan işlemlerle anlaşılır. Diyor ki birisine ceza verecek olursanız فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ, size yapılanın dengiyle ceza verin. وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, ama sabrederseniz, karşı tarafa ceza vermezseniz sizin için daha hayırlı olur. وَاسْبِرْ, sen sabret. وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ, senin yapacağın sabır Allah'ın yardımıyla olur. وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ, onlara karşı üzülme. وَلَا تَكُفِي ضِيقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, onların tuzaklarından dolayı da için daralmasın diyor. Şimdi bakın diyor ki, birisine ceza verecekseniz yapılan dengi bir ceza verin. Şimdi yani mesela birisi sizin camınızı kırdı, getirdi camı yerine taktı. Şimdi bu ona ceza vermek olur mu? Olur mu? Peki o cam kırık olduğu zaman o süre içerisinde çektiğimiz sıkıntı ne olacak? Şimdi yapılacak şey şu. Onun o zaten camı taktığı zaman önceki durumla aynısı oldu. Hiç camı kırmamış gibi oldu. Buna ceza vermek gerekiyor. Yaptığının dengi. Ne yapmak gerekir? Bir cam parası daha ondan almak lazım. Yani bir cam kırdı, o camı taktırır, bir cam parası daha verir. Bu her şeyde böyledir. Yani yaptığının karşılığını, yaptığını önce bir sıfırlar, sonra bir o kadar daha ceza verir. Böylece yaptığı iş yanına kalmış olmaz. Neyse, sorular faslında sorarsın şimdi. Önce bir meseleyi anlayalım da. Şimdi bu şeyde bakın şuraya dikkat edin. Bakın yani bir kimse camınızı kırdığı zaman o camı taktırıyorsunuz. Bir cam daha, bir cam parası daha alıyorsunuz. Şimdi bir adam bir kişiyi kasıtlı ya da kasıtsız öldürürse verilecek cezalar farklı ama sistem değişmiyor. Şimdi bir adamın ölümüne sebep olana ne vermemiz lazım? Yani bir ölenin yerine bir şey ikame edecek, onu diriltmiş gibi olacak. Bir de ne yapacak? Bir kişinin daha, yani ikinci bir kişiyi de sanki ihya etmiş gibi olacak. Tabii bu konularda bizim meseleyi kendimizin düşünmesi zor olduğu için Allahü Teala kendisi bize ifade ediyor. Bakın şu ayete dikkat edin bu prensip açısından. Ve ma kana lil mu'minin en yaktule mu'mine illa hata, bir mümin bir mümini hata dışında öldüremez. Ve men katale mu'minen hataen fe tahrir rakabetin mu'mine. Bir kimse bir mümini hata yollu öldürürse bir mümin esiri hürriyetine kavuşturması gerekir. Şimdi bu mümin esiri öldürülen mümin yerine hürriyetine kavuşturmak ne olur? He? Esir zaten artık yani bir kimsenin esir olduğunu düşünün, ölmüş gibi olur. Yani kendi istediği gibi şey yapabilir mi? Tamamen esir olduğu kişilerin emri altında, onlar nasıl isterse öyle yapar. Dolayısıyla esir ölü gibi değil midir? Onu hürriyetine kavuşturmak ne olur? Bir ölüyü diriltmek gibi olur. Ha, öldürülen adamı diriltmek mümkün olmadığı için onun yerine ne olur? Ölü gibi olan bir insanı diriltmiş olursun. Öldürülen mümin olduğu için bu kişinin de mümin olması lazım. Sıradan bir esir olmaz. Öldürülen mümin olmasa herhangi bir esir olabilir. Ama öldürülen mümin olduğu için onun yerine hürriyete kavuşturan esirin de mümin olması lazım. Ne oldu şimdi? Kırılan camın taktırılması gibi olmadı mı? Şimdi bu yetiyor mu? Ne gerekiyor? Bir cam parası daha lazım. Bak onun için de şöyle diyor. Vediyetun müsellemetu ile ehlihi. Ailesine, öldürülen kişinin ailesine teslim edecek bir diyet de gerekir. Şimdi bak kırılan camı taktırdınız, bir cam parası da veriyorsunuz ya. Burada ölen adamın yerine bir kişiyi diriltmiş gibi oldunuz, esirlikten kurtardınız. Camın taktırılması gibi oldu. İkinci cam parası da ne oldu? Onun diyeti, cam bedeli. Öldürülen kişi için bir cam bedeli ödenir. Tamam mı? Peki şu ayette bir şey söyledi Allahü Teala. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır dedi. Neye sabretmek gerekir? Cezalandırma konusunda sabır değil mi? Yani neyi almayabilirler? Diyeti almayabilirler. Tasadduk da edebilirler. Ama o kişinin yerine birisinin hürriyetine kavuşturulması konusu o yapılacak. Onun şeysi yok. Peki canı veren kim? İnsanları yaratan kim? Allah. Dolayısıyla öldürülen kişi aslında yani bizim camımız değil ki. Allah'ın yarattığı bir insan. Toplumdan onu eksiltiyorsun. Dolayısıyla Allah'ın hakkını ancak Allah affederse eder. Öyle bir şey de yok ortada. Bir kere bir esiri hürriyetine kavuşturup onun yerine koyacaksın. Tamam? Esir yoksa ne olacak? Biraz sonra gelecek o. Ama diyet konusunda yani onun kan bedeli konusunda aile kararını verir. İsterse alır, isterse almaz. Peki bu kan bedeli ne kadardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda hadis-i şerif var. Oku bakalım Vedat. Hocam diyetle kefaret cezası başlıyor. Evet, diyetle ilgili hadis-i şerif var. Bulabildin mi? Bulamadıysan şu ayeti oku. Şu hocam. Hı. Kim bir mümini kasten öldürürse öldürenin velilerine teslim edilir. İsterlerse onu öldürürler, isterlerse hadis değil o. Benim yazımı okuyorsun. Sen hadis var orada. Yok hocam hadis. 500 Ahmed bin Hanbel Müsned. Şöyle açıklamıştır Nebimiz. Kim bir mümini kasten öldürürse tamam. Öldürenin velisine teslim edilir. İsterlerse onu öldürürler, isterlerse diyetini alırlar. Diyet 30 hıkka yani 4 yaşına girmiş dişi deve. Hah, diyet 30 hıkka. 30 tane 4 yaşına girmiş dişi deve. Diyet. Evet. 30 ceza yani 5 yaşına girmiş dişi deve. 30 tane de 5 yaşına girmiş dişi deve etti 60. Ve 40 halifa yani hamile devedir. Evet 40 tane de hamile deve verecek etti 100 deve. Bu kasten öldürmenin diyetidir. Taraflar karşılıklı olarak bir şey üzerinde de anlaşabilirler. Bu diyeti muhallazadır. Muhallazadır. Ahmed bin Hanbel Müsned. Bir başka şey de var. Bu kasten adam öldürme değil de şeyde diyet var. Hata anada adam öldürmenin diyeti varsa. Yok bir dakika şurada yazılı var orada. Sen oradan bul onu oku. Tamam mı? Bakayım hocam. Buldun mu? Bulduğun zaman okursun. Var mı? Şu an bakıyorum. Şimdi tamam bak. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ. Eğer öldürülen kişi mesela siz Medine'de yaşayan insanlarsınız. Mekke ile Medine arasında düşmanlık var. Bir Müslüman Mekke'de yaşayan bir Müslümanı hata yoluyla öldürmüş. Diyelim dağdan aşağı bir taş yuvarlıyormuş. Taş gitmiş bir adama çarpmış. Yani bir şey değil, bir kasıtlı bir tavır yok. Ya da şöyle bir şey olur, yuvarlıyormuş diye dağ yokuş çıkarsınız, ayağınız bir taşa taşın üzerine ayağınızı basarsınız, taş oradan aşağı yuvarlanmaya başlar, gider aşağıda bir adamı öldürür. O adam da bir mümin çıkar ama sizin aranızda düşmanlık olan bir topluma ait olur. O durumda ne gerekir? Diyor ki, mümin bir esiri azat etmek gerekir. Niye? Çünkü oraya aranızda düşmanlık olduğu için oraya şey vermiyorsunuz. Diyet vermiyorsunuz. O düşmanlıktan dolayı karşı tarafa bir şey vermiyorsunuz. Ve in kana min kavmin beynekum ve beynuhum mithaqun. Ama aranızda antlaşma olan bir kavimdense mesela işte az önce dedim Türkiye'de yaşıyorsunuz, gidiyorsunuz Yunanistan'a. Yunanistan'la Türkiye arasında düşmanlık yok, bir şey var, sulh var. Gidiyorsunuz, orada diyelim otomobiliniz kaza yapıyor, bir Müslümanın ölümüne sebebiyet veriyorsunuz. O takdirde bu iş Türkiye'de yapılmış gibi olur. Fediyetun müsellemetun ile ehlihi ailesine teslim eden bir diyet ödemek gerekir. Ve tahrir rakabeti mümine ve bir mümin esiri de hürriyetine kavuşturmak gerekir. Aynen yani Türkiye'de öldürülmüş gibi işlem görmek gerekir. Peki esiri bulamadıysak ne yapacağız? Hani şeyi isterse aile affediyordu. Diyeti değil mi? Ama esiri bulamadıysak esirde af yok. Onun yerine ne gerekir? Diyor ki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ Bulamayan peş peşe iki ay oruç tutar. Peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir tevbe olmak üzere. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah-u Teala bilir ve doğru karar verir. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı, çünkü o Allah'ın yarattığı bir kişiyi, yaşama hakkı verdiği bir kişinin yaşama hakkına son vermişsin. Suçu Cenab-ı Hakk'a karşı işlemişsin. Allah önce onun yerine bir esiri hürriyetine kavuşturmanı istiyor. Mümin bir esiri. Onu yapamıyorsan 60 gün aralıksız oruç tutarsın. O da onun yerine geçer diyor. Yani Allah-u Teala böyle kabul ettikten sonra yapılacak bir şey yok. Bulabildin mi? Ha, orada olması lazım ya. Neyse. Ben orada var diye şey yapmadım da. Neyse önemli değil. Yani bir kan bedeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten bunlar şeyler de var. Önemli değil yani. Şu anda önemli olan sistemi kavramaktır. Şimdi bu şeylerde bizim yargı sistemimizde, yani İslam'ın yargı sisteminde Batı'dan çok büyük bir fark vardır. Mesela bugünkü, mesela Türkiye'de Batı'daki yargı sistemi uygulanır. Batı'da teokratik sistem esastır. Teokratik sistem ne demek? Yani devletin yöneticilerin kendisini Allah yerine koydukları sistem demektir. Din adına yönetim. Ondan dolayı işlenen yani bütün insanlar nasıl Allah'ın kuluysa Batı'da da devletin kulu kabul edilir. Devlet diye bir ayrı bir kurum oluşturulmuştur biliyorsunuz. Bugün Türkiye de onları taklit ediyor. Devlet diye ayrı bir kurum oluşturulmuştur. Şimdi az önce suç ikiye ayrıldı. Bir kısmı Cenab-ı Hakk'a karşı işlenmiş suç sayıldı. Onun yerine bir esirin hürriyetine kavuşturulması söz konusu oldu. Bir kısmı da kişilere karşı, çünkü o aile bir ferdini kaybetti. Onun varlığı bu aile için büyük bir destekti. Değil mi? Mesela bir öğrenciyi düşünün, okulda okuyor, babası aydan aya maaş gibi para gönderiyor, git. Babası öldürüldüğü zaman, yani kazayla da olsa ne olacak? Yardım gelmeyecek. Aileyi besleyen birisi olmayacak. Hem şey yapılıyor, Allah'a karşı işlenmiş kabul ediyor, hem de kullara karşı işlenmiş bir suç kabul ediyor. Ona göre şey yapıyor. Ama Batı'da öyle değil. Batı'da işlenen suç tamamen devlete karşı sayılmış olur. İnsanlar büsbütün etkisizdir. Onun için onunla ilgili o ceza yargısı sistemini sen kısaca bir oku. Bizim İslam muhakeme hukukundan, yani Osmanlı'daki yargılamayı anlatırken Batı'daki yargılamayla bir karşılaştırma yapmıştık. Şimdi Yahya orayı okuyacak. İslam muhakeme hukuku kitabından okuyorum. 153. sayfada ceza muhakemesi sistemi. Şöyle söylenmiş, İslam ceza muhakemesinin kendine has bir sistemi vardır. Bu, Batı kaynaklı muhakeme hukuku sistemlerinden hiçbirine benzememektedir. Muhakeme, davacı, davalı, bunların vekilleri ve hakim arasında açık ve sözlü olarak yapılmakla birlikte sücelerden her birinin görevi ayrıdır. Hiçbiri diğerinin yapması gereken faaliyeti yapamaz. Hakimin işe el koyması bir davanın açılmasına bağlıdır. Ceza davası açmakla görevlendirilmiş bir makam yoktur. Yani bir savcılık makamı yoktur. Eğer suç özel hukuk sahasına giriyorsa şahsi dava açılması gerekir. Sövme, hakaret, öldürme ve yaralama suçları özel hukuk sahasında mütalaa olunur. Kamu hukukunun ihlali sayılan hırsızlık ve zina iftirası suçlarına bakılması da şahsi dava açılmasına bağlıdır. Topluma karşı işlenmiş suçlarda dava kendiliğinden var kabul edilir. Her vatandaş bu konuda mahkemeyi haberdar edip davanın açılması ve yürütülmesini sağlamakla görevlendirilmiştir. Yani toplum aleyhine bir suç işlemişse, birisi böyle mesela adam içki içmiş, bağıra bağıra gidiyor ve halkı rahatsız ediyor. Ya da gece vakti bakıyorsunuz ki bugün İstanbul'da şey yapıyor. Saat 10, 11'de, 12'de, 1'de adam düğün yapmış, havai fişek patlatıyor, milletin uykusunu kaçırıyor. Bu toplumu rahatsız eden bir şeydir. Bundan herkes rahatsız olduğu için herhangi bir makama şikayet edilmez burada. İşte git böyle şeye, polise şikayet et, yok. Git savcılığa şikayet et, yok. Orada polis de, savcı da vatandaştır. Vatandaş gider, doğrudan doğruya davayı mahkemeye taşır ve hakim de tabii çok kısa sürede hükmünü verir. Dolayısıyla vatandaş devlettir. Bugün devlet ayrı, vatandaş ayrıdır. Ama mesela Osmanlı örneğini verirsek ya da İslam'da hep öyledir. Vatandaş devlettir. Ne demek? Ya yani bu devlet benim huzurum için, güvenliğim için var değil mi? Birlikte, o zaman tamam, öyleyse ben devletim yani. Devlet diye bir varlık olur mu? Sizin hanginiz devlette oturup da bir kaşık yemek yediniz? Ya da devlette hiç tokalaşanınız var mı? Var mı? Bir bardak çay içen var mı? Bunlar hayali şeylerdir. Şimdi hayali şeylere gerçek varlık gibi tüzel kişilik verilir. Onu gerçek insanlar temsil eder ve o yolla insanlara baskı yapılır. Şimdi onu batıdaki durumu görelim, evet. Günümüz Türkiye'sinde uygulanmakta olan ceza muhakemesinde ispatla mükellef bir taraf yoktur. Ne sanık suçsuzluğunu ne de savcı sanığın suçluluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Bak şimdi bizde mesela bir adam diyor ki şu şahıs benim mesela şeyde yolda gidiyorduk. Bu da yukarıdan yürüyordu. Oradan bir taş yuvarlandı, geldi benim çocuğumu öldürdü. Böyle bir iddiayla mahkemeye gidiyor ve dava açıyor. Hakim diyecek ki tamam, şahitlerin var mı? Bu olayın olduğuna dair en az iki tane şahit dinletmesi lazım. Görgü, bu olayı görmüş olacak olan kişiler. Tabii öncelikle sanığa sorar. Bunun iddiası karşısında ne diyorsun? Evet derse tamam, suç sabit olmuştur, artık ispata gerek yok. Ama evet demezse karşı tarafa der ki var mı şeyin, şahitlerin var mı? Şahitler var derse şahitleri dinler. Şahitleri dinledikten sonra onların güvenilir olup olmadıkları konusunda soruşturma açar. İki türlü soruşturma açar. Bir gizli soruşturma. O gizli soruşturmada şeyin haberi olmaz. Şahitlerin hiçbir haberi olmaz. O şahitleri tanıyan, bilen kişilere ve o bölgede güvenilir kişilere birer mektupla şey yapar, haber gönderir. Onlar da altına yazarlar. O kişiyi tam tanıyacak, tanıyabilecekleri bütün şeyler, özellikler orada anlatılır. Zaten tanıyan kişilere gönderilir. Altına yazar mesela Osmanlılar'da adil ve makbulü şehadedir. Yani bu güvenilir bir kişidir, şahitliği kabul edilebilir. Adam yazsa dese ki bilmem, bilmem diye yazdığı zaman demek ki tanıdığı halde bilmem diyorsa demek ki bu şahısta bir problem var. Yani güvenilmez de diyebilir ama bilmem de diyebilir. Dolayısıyla hakkında olumsuz görüşler belirtilen kişileri hakim der ki bu adamların şahitliğini kabul etmedim demez, onları da üzülmesinler diye. Der ki başka şahidin varsa getir. Herkes anlar zaten orada meseleyi. Evet, şimdi sen devam et. Bugünkü yargı sisteminde mahkemeye bir kere babanızı öldürseler dava açma hakkınız yoktur bugün. Çünkü siz hiçbir şey değilsiniz. Her şey devlet, o olmayan devlettir. O sanal olan şey gerçekten çok daha güçlüdür. Ondan sonra o sanal devleti savcı temsil eder. Siz savcıya suç duyurusunda bulunacaksınız. Savcı isterse dava açar. İstemezse açmaz. Açmadığı takdirde yapacağınız şey savcıyı ilgili makamlara şikayet etmektir. Dolayısıyla dava açıldıktan sonra da siz davacı sıfatıyla orada bulunamazsınız. Siz ancak müdahil sıfatıyla bulunabilirsiniz. Ondan sonra az önce söyledik, ispatla şahitleri getirmesi, ispatlaması lazım. Yok. İspatla mükellef herhangi bir taraf yoktur. Yani şahitlerle ilgili objektiflik esası vardır yani ceza yargısında. Ama bugünkü ceza yargısında objektiflik yoktur. Yani gerçek araştırılmaz. Her şey delil olur ama hiçbir delil hakimi bağlamaz. Hakim serbesttir. Yani hem hakimdir, hem savcıdır, hem davacıdır, hem davalıdır. Niye? Hakim devleti temsil ediyor. Devlet her şey, devlet tanrıdır yani. Onun için bugünkü yargı sistemi hiç kimseyi tatmin etmez. O tatminsizlikten dolayı o ona atar. İşte buradan mesela Yargıtay'a gider. Yargıtay eğer şeyi bozarsa, verilen kararı bozarsa, o karar tekrar ilgili mahkemeye gelir. Mahkeme orada yeniden yargı yapar. Ama Osmanlı'da böyle bir şey asla olmazdı. Mesela mahkemede sizin haksızlığa uğradığınız kanaatiniz varsa, hakimin bazı tavırlarından rahatsız olduysanız, elinize bir şey varsa, o şeyi bir kere mahkemelerin hepsi gerekçeli karar vermek zorundadır. Ve davanın bütün seyirlerini yazar. Yargı sırasında yargının açık olma mecburiyeti vardır. Yargılama sırasında orada bulunan kişilerin her birisinin isimleri yazılır. Herhangi bir durumda onlar da çünkü şahit olarak çağrılırlar. Bu yargıda bir problem var mı diye. Ondan sonra gider herhangi bir ilim adamına o şeyi gösterir. Gerekçeli kararı. O ilim adamı onu inceler. İncelediği zaman eğer orada bir takım hatalar tespit etmişse yazar. Yazdıktan sonra bu şahıs onu doğrudan şeye gönderirdi, saraya gönderirdi. O saraydaki, sarayda bununla ilgili şeyler vardır. Çok geniş bir ekip çalışması yapılır. Konu bütün ayrıntılarıyla incelenir. Eğer hakimin bir hatası tespit edilirse, o hakime o dava tekrar gitmez. Çünkü aynı hakime o dava geldiği zaman hakim psikolojik olarak rahatsız olur. Dolayısıyla şey yapar, müvella dedikleri yeni bir kişiyi hakim olarak tayin eder şey. İşte merkez, yani şeyden buradaki padişahlıktan, şimdi o şeyin ismi şu anda aklımdan gitti. Herkesin bildiği bir isim ama şu anda hatırlayamadım. Şimdi ondan sonra o müvella sırf bir tek, o davayı şey yapmakla, sonuca bağlamakla görevli olan kişidir. Yargılamayı yapar, davayı sonuca bağlar, neticeyi merkeze bildirir. Merkez orada hakimin eğer bir kusurunu görürse, zaten hakimler en fazla 11 aylık göreve şey yapılırlar. Merkeze alındıkları zaman uzunca bir süre tekrar göreve verilmezler. Hadi bakalım sen şimdi git biraz daha bilgini tazele derler. Şu medreseye git biraz daha yetiş derler. Öyle olduğu için gerçekten hem mahkemelerde yani taraflar tamamen tatmin olur. Ondan sonra vatandaş tatmin olur. Hakim son derece dikkatli olmak zorunda kalır. Ve davalar kısa sürede sonuca bağlandığı için de şeyler olmaz. Yani ikinci, üçüncü bir dava açılmaz. Osmanlı mahkemelerinde benim şahsen gördüğüm en az dava ceza davasıdır. Bazen bakarsınız ki İstanbul Mahkemesi'nde bir yıl boyunca bir tek suç işlenmemiş. Bir tane suç bulamazsınız mahkeme şeyinde, kayıtlarında. Bazen bulursunuz, olsa olsa 7-8 sayfalık bir bölümü vardır orada. Bir yıl boyunca, çünkü öyle bir sistem var ki, herkes tatmin oluyor, kimse suç işlemeye cesaret edemiyor. Çünkü biliyor ki suçu işlediğim zaman kısa sürede sonuçlanacak, yaptığım yarama kar kalmayacak. Evet, devam et orayı. Ama bugün öyle değil ki. Bugün hakim, bir hakimin efendim idam cezası verdiği şeye diğer hakim beraat verebilir. Yani hiç şey değil. Yani çünkü Batı'daki şey, yapı tamamen teokratiktir. Siz onların demokrasi falan dediklerine bakmayın. Milleti aldatmak içindir o. Ne demokrasisi? Bizim mesela Osmanlı'da uygulanan bu sistemin Batı'yla kıyaslanması mümkün değil. Ben size de sık sık söylüyorum, Osmanlı'yı tenkit ediyorum ama Kur'an-ı Kerim açısından tenkit ediyorum. Batı açısından şey yaparsanız, oho, birisiyle diğerini mukayese mümkün değildir. Evet, devam et bakalım. İslami sistemde ispat, davacıya düşen bir görevdir. Sanık başlangıçta suçsuz sayıldığından itham edilen fiili işlemediğini söylemesi yeterli olur. Bu konuda delil getirmez. Ceza muhakemesinde sanığın suçluluğunun bütün şüphelerden uzak bir şekilde ortaya konması ve ispat edilmesi gerekir. Dolayısıyla her şey delil olmaz ve deliller hakimin kanaatine göre değerlendirilmez. Had ve kısas cezasını gerektiren suçlarda şahitler dinlendikten sonra haklarındaki tezkiye işlemleri tamamlanıncaya kadar emniyet tedbiri olarak sanık tutuklanır. Bunlar dışında kalan suçlarda sadece sabıkalı kişiler ve kaçmasından endişe duyulan sanıklar tedbir olarak tutuklanabilir. Tutukluların güvenilir kişilerin kefaletiyle serbest bırakılması ise her zaman mümkündür. Yani bugünkü öyle tutuklama kararı veriliyor. Daha adamın suçu sabit değil. Bakıyorsunuz ki adam bir sene, iki sene tutuklu. Hakikaten yani Osmanlı yargı sistemini bildiğim için bugünkü ceza yargılamasını duyunca böyle midem bulanıyor. Gerçekten midem bulanıyor. Defalarca söyledim, defalarca. Yahu gelin şu bir takım çok basit düzenlemeler yapalım. Çok basit düzenlemeler yapalım. Hem ülkemizi kurtaralım hem dünyaya örnek olalım. Ama şu ana kadar yani şu duvar duyduysa, belki duvar duymuştur ama başka duyanlar olmuyor yani. Evet. Dava iki şahitle ispat edilemediği takdirde hakim eldeki delillerle sanığın suçlu olduğu kanaatine varırsa toplum adına hareket ederek sanığa bazı hafif cezalar verebilir. Hafif ceza öyle tutuklanıyor, bilmem ne yapıyor, bu ne ya? Yani hapis cezası kadar kötü bir ceza olmaz. Ya ne demek? Kimi cezalandırıyorsunuz hapis cezasında? O şey, bir kere o adamı içeri atıyorsunuz. Bir kişinin en büyük sermayesi zamanıdır. Para kaybeder tekrar kazanırsın ama zamanın gitti mi onu geri alma şansın yok. Bu şahsın sen zamanını boş yere şey yapıyorsun. Sonra işlediği suçla verdiğin cezanın arasında ne gibi benzerlik var? Bak gördün mü az önce mesela bütün şeyler oldu. Matematikseldir yani Kur'an-ı Kerim'in suç şeyleri. Açarsın, alırsın şeyi, bir matematik gibi hesabını yaparsın. Gibi değil, tam bir matematik olarak yaparsın onun hesabını. Gerçek anlamda şeyleri vardır. Bugün bakıyorsunuz, yani böyle acayip acayip cezalar var. Yani ya dünyaya asırlarca hükmetmiş bir toplumun torunları, evlatları böyle mi yapmalıdır? Böyle mi yapmalıdır? Hakikaten yani buradaki muhteşemliği görüyorsunuz, öbür taraftaki şeyi görüyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Evet, bir tane de şey oku. O böyle mahkemeden bir örnek olarak yani bir diyet cezası nasıl şey yapılmış, hükme bağlanmış, onun da bir örneğini okusun Yahya. Dili çok açıktır, onun için anlarsınız. Benim açıklamama gerek yok çünkü Osmanlıca olduğu için. Nasıl olsa siz Osmanlı torunu değil misiniz? Açıklamaya gerek yok yani. Sanığa diyet cezası verilmesi yolunda bir maruz. Dergah-ı Ali Yeniçerileri neferatından Mehmet Beşe bin Ahmet Nam Kimesne'nin sağ elinin bileğinin üst tarafından bir yerden cerhi, bür itam hasıl olmakla zikrolunan elinin vasatı ve hınsır ve bınsırı parmakları bil külliye. Çok rahat anlıyorsun değil mi? Devam edeyim mi? Bil külliye, amel mande ve muattal ve ibham ve sebbabe parmakları şel ve batışlarına halel tari olduğu, hala ser-i cerrahin fahrul müderrisin il kiram Hayyazade Ahmet Efendi'nin ve ba ferman-ı alişan ehli hibre tayin olunan Osman Efendi ve Seyyid Muhammed Efendi'nin haberleriyle ba'det tahakkuk merkum Muhammed Beşe meclis-i şerde Mumcu Muhammed Beşe mübaşeretiyle Ahi Çelebi Mahkemesi'ne ihzar olunan Feyz... Ahi Çelebi Mahkemesi'ni bilirsiniz değil mi? Neresi Ahi Çelebi Mahkemesi? Ahi Çelebi Mahkemesi şu şeyde Eminönü'nde şey var ya Ahi Çelebi Camisi vardır orada. Ticaret Odası'nın hemen yanı. Ahi Çelebi Mahkemesi'nin yeri orasıdır. Yeniçeri Ocağı neresi? İstanbul Müftülüğü'nün bulunduğu yerdir Yeniçeri Ocağı. Şimdi birisi Yeniçeri'nin birini şu bileğinden yaralamış. İşte bazı parmakları hiç çalışmaz olmuş, bazı parmakları işte etkisizleştirilmiş. O da orada isimlerini saydığı cerrahlar tarafından tespit edilmiş. Yani şey tıbbi bir rapor da verilmiş. Ondan sonra Ahi Çelebi Mahkemesi'nde de bu görülüyor, bu şeyler şahitlik de ediyorlar. Evet, devam et. Ahi Çelebi Mahkemesi'ne ihzar olunan Feyzullah Beşe bin Ömer Nam Kimesine mahzarında iş bu tarihi ilamdan 9 ay mukaddem Vilayet-i Anadolu'da Mahruse-i Erzurum'da Gürcü Kapısı Nam Mahalde Vaki meydan yerin önünde bir gayri hakkın Erzurum'da Gürcü Kapı'da tam şehrin merkezidir. Evet. Meydan yerin önünde bir gayri hakkın amden kılıç ile merkum Feyzullah Beş'e sağ elimin bileğinin üst tarafından bir yerden darp ve cer edip bir... Bak 9 ay önce diyor. Şimdi o 9 ayın beklenmesinin sebebi şu. Bakalım ki bu yaralamanın sonucu ne olacak? O 9 ay boyunca da adam tutuklanmış falan değil. O işte falanca adam diyor, işte ismini söyledi. Şeyde Erzurum'da, Gürcü Kapısı'nda kılıçla diyor elime vurdu. Kasten vurdu ve burada parmaklarımın çalışmamasına sebep oldu. Evet. Zikrolunan elimin vasatı ve hınsır ve bınsır parmakları bil külliye alel mande ve muattal ve marruz zikir. Üç parmağı çalışmaz hale gelmiş, evet. İbham ve sebbabe parmaklarım şel ve batışlarına halel tarih olmakla i̇şte, mucebi şer'isin evet, talep yani, ederim. Ya beş parmağında da problem ortaya çıkmış, evet. Böyle deyip deyu dava ol dahi inkar edip müddeayı karşı merkum, taraf demiş ki ben böyle bir şey yapmadım demiş. Yani o şey itham edilen sanık taraf, evet. Ol dahi inkar edip müddeiyi merkum ber minvali muharrer müddeasını ledet tezkiye adaletleri zahir olan Seyyid İsmail bin Seyyid Yusuf ve Seyyid Ali bin Osman nam kimesine şehadetleriyle ber neheci şer'i bil muvacehe ispat etmeyin mucebin cezik adam olunan adam inkar edince bu da şahitlerle ispat etmiş. Evet. 3 adet esabi muattalenin diyet-i şer'iyeleri olan cem'an gümüşten 3000 dirhem parmakları için 3000 dirhem gümüş şey ve salifül beyan ibham ve sebbabe parmakları için hükümeti adil iktiza etmekle merkum abd farz olunup zikrolunan ibham ve sebbabe parmaklarında olan eseri mezkûr ile ademi beyninde kıymetinden südüs tefavütü olmakla gümüşten südüsü diyeti racul olan 1666 dirhem ve sülüsan dirhem ki min haysul mecmu şer'an 4666 dirhem ve sülüsan dirhem iktiza eylediği huzur alilerine ilam olundu. Yani yaklaşık 2 kilo altın şey olarak ödemiş. Bu parmaklarını 2 kilodan birazcık fazla cezaya çarptırılmış. Şimdi böylece bu adam ne yapmış oluyor? Bak karşı tarafa hapis cezası yok, dikkat ediyor musunuz? Şahitlerle ispatlanıyor. Ve hakim hiçbir şekilde delilleri şeyde değerlendirmede serbest değildir. Mutlaka objektif davranmak zorundadır. İşte o şahitlerin de güvenilirliğini, tezkiye işlemleri dediğini, güvenilirliğini de çok şey olarak, objektif olarak yapmak zorundadır. Onu yapıyor. Vermiş olduğu her bir parmağın diyeti ayrı ayrı bellidir. Onların da diyetini vermiş oluyor. Yani tam bir adamın diyeti 4 kilo 350 gram kadar altın, bu onun yarısı. Yarısını vermiş. Yani bir adamı öldürmüş gibi oluyor. Parmakları şey yapmış ya, yani bir yarım adam oldum derler. Benim bir elimin parmaklarım çalışmıyor. Böylece bakın mesela böyle bir şey olduğu zaman, karşı taraf da bunu ödemek zorunda kaldığı zaman ne yapıyor? Bir başkası için ciddi bir engel oluyor. Bir de çok önemli bir husus vardır. Akile denen bir uygulama da vardır burada. Akile yani engel olan kişi demektir. Kişinin yakınları, iş ortakları. Yani mesela o öbür de Yeniçeri Ocağı'ndansa, işte Erzurum'da bulunan arkadaşlarının bu diyete ortak olmaları lazım. Yani o kişinin kendinden alınmaz. Kendinden de alınır, diğer arkadaşlarından da alınır. Şeyde de öyle yani, mesela diyelim ki İstanbul-Ankara yolunda giden otobüsler trafik kazası yaptı. Ve ondan dolayı ödemeleri gereken, işte 10 kişi öldü. İşte 10 kişi 43,5 kilo altın ödenmesi lazım mesela. Şimdi o 43,5 kilo altını bir şoförün ödemesi mümkün değil. Onun için oradaki, o yolda çalışan bütün şoförlere, yani otobüs şoförlerinin hepsine pay edilir. Bütün otobüs şoförlerine pay edildiği için bu şey, bunun şey mantığı şudur, akile, yani birbirinize engel olun demektir. Yani İstanbul-Ankara yolunda çalışan bütün otobüs şoförleri bunu ödemek zorunda olduğu için, bir 3 yıl taksitle öderler, hemen peşinde değil. Yani onlar da zora sokulmazlar. Öyle olunca İstanbul-Ankara arasında bir otobüsün şey yapması için, yani bir şoförün o arada çalışması için diğer şoförlerin onayı aranır. Öyle her adamı kabul etmezler. Çünkü gelirsin bir kaza yaparsın, bizim başımızı belaya sokarsın diye. Yani böyle bu tür işlerde çalışan kişiler diğer kişileri kabul etmezse o adam işe alınmaz. Onun için Osmanlı toplumu insanları dürüst olmak zorunda bırakmıştır. Yani sen aslında yaramazlık yapmak istesen bile sistem senin yaramazlık yapmana müsaade etmez, iş bulamazsın bir yerden. Yani işverenle anlaşman yeterli değil. Diğerleri de şey yapacak. Çünkü başlarına bir sıkıntı gelirse onlar senin cezana ortak olmaları lazım. Dolayısıyla İstanbul Ankara arasında bu otobüs şoförlerinden hiçbir tanesi hız sınırını aşamaz. Aşarsa bütün şoförler onu durdurma hakkına sahiptir. Efendim işte şeyse, bir takım diyelim arabasında bir problem varsa, arabayı sürerken adam uykusuzsa ya da sarhoşsa, şuysa buysa, her bir otobüs şoförü öbürünü durdurur ve adama hareket imkanı vermez. Şimdi bunu herhangi bir polis yapabilir mi? Onun için hiç polis olmaz şeyde, yolda. Hiç polis olmaz. Zaten Osmanlı'da polis yoktu. Osmanlı'da jandarma da yoktu. Herkes polis, herkes jandarma. Herkes kendi çevresine sahip çıkmak zorundaydı. Ondan dolayı da kolay kolay suç işlenmezdi. Adam yapamaz. Bırakmazlar. Çünkü onun sana ne deme hakkı yoktur. Sana ne diyemez? Ne demek sana ne kardeşim? Bir şey yapsın ben ödeyeceğim der. Diyemez yani. Ve şeyde de istediği an o yanlış davrananı davranışından dolayı hemen mahkemeye götürebilirdi. Çünkü orada o yolda tüm toplumu rahatsız edecek şeyler, yanlışlara sebep olabilir. Dolayısıyla gerçekten bizim yani bakın mesela bunu Avrupa'nın hayal etmesi mümkün değildir. Böyle bir şey Avrupa asla hayal edemez. Ama biz asırlarca bunu uygulamışızdır. Evet, şimdi bir ara verelim. Başka şeyler şey yapacaktım. Baktım başka şeyler şu anda artık daha anlatılamaz. Sonra sorularla başlarız ikinci bölüme inşallah.